Pany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Komety. Kultowa alternatywa z Żoliborza na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Nazywam się Michał Olszański i można powiedzieć, co ja tu robię o tej porze. Otóż moim zadaniem jest pomóc Państwu dobrze rozpocząć sobotę. To jest 23 dzień sierpnia. W tej chwili mamy 7 minut po godzinie 6. Spędzimy czas razem do godziny 9. Zbyt przyjazny dzień. Zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło, bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Rozpoczęliśmy dzisiejsze poranne spotkanie z Państwem od piosenki zespołu Perfect. Już za chwilę dowiedzą się Państwo, co też słychać w porannej prasie. Maja Borkowska już za moment zamelduje się tutaj w studiu, a ja do tego czasu zaproponuję Państwu spotkanie z Jackiem White'em. Thank you. Pięknie. Same kobiety wokół mnie. Ela Malinowska audycję realizuje. Pojawiła się właśnie Halina, która będzie odbierała od Państwa telefony, czyli nasza Halina Wachowicz, a obok mnie Maja Borkowska, czyli Poranna Prasa. Dzień dobry, witam Cię, droga koleżanko. Cóż to na pierwszych stronach gazet? Rzeczpospolita pierwsza strona, cały czas oczywiście Ukraina i Rosja na pierwszych stronach gazet, ale nie tylko, jak się okaże. Rzeczpospolita pierwsza strona, koszty wojen idą w biliony, Afganistan, Irak, Syria, a teraz Ukraina. Tylko te konflikty pochłonęły już niemal 4,3 biliona dolarów i ta kwota rośnie. Uwagę Europy skupia konflikt rosyjsko-ukraiński, o wojnie w Afganistanie powoli zapominamy. W Iraku także, choć bitwa z islamistami trwa, tak samo jak wojna domowa w Syrii. Obecne konflikty, niezależnie od tego, gdzie się toczą, cały czas drożeją. Nie sposób wycenić ludzkiego cierpienia, utraconego życia i majątku wojennych ofiar, ale są też policzalne efekty gospodarcze, straty i zyski, które w skali globalnej idą w biliony dolarów. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Rekompensaty są, procedur brak. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że rekompensaty dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo będzie wypłacała Agencja Rynku Rolnego. Producenci już składają wnioski. Pieniądze mają trafić do rolników, gdy Unia wyda stosowne rozporządzenia. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej komentarz, to jest komentarz z Wilna, zatytułowany Nerwy Bałtów w Rydze szykują się na koniec świata. Miasto jest w tym roku europejską stolicą kultury. Impreza goni imprezę. Łotysze bawią się tak, jakby jutra miało nie być. Jakby właśnie trwało lato 39 roku. Jakby w powietrzu wisiał kataklizm. Polakowi trudno zrozumieć to, co na ulicach czuć na każdym kroku. Ludzie są przekonani, że w konspiracji zbiera się rosyjska piąta kolumna. Plany operacyjne gotowe. Nie ma tylko rozkazu Putina. Mówisz, że on się wystraszy na to i nie pójdzie na kolejną awanturę, bo już przegrywa na Ukrainie? Łotysze, z którymi rozmawiam, pamiętają czekistów. Oni nie odpuszczają, pisze autor tego komentarza, a ten komentarz na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I jeszcze fakt, a na pierwszej stronie faktu zapowiedź artykułu Skąd się wzięli turyści w Egipcie. Właściwie to jest zapowiedź artykułu z dodatku Fakt Historia. Przejażdżka na wielbłądzie, rejs po Nilu, zdjęcie pod Sfinksem i piramidami, nic nowego pod słońcem. Turysta z Nadwisły był tu zresztą jako jeden z pierwszych. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, który do historii przeszedł z przydomkiem Sierotka, odwiedził Egipt w 1583 roku. W drodze do Ziemi Świętej wdrapał się na szczyt piramidy Cheopsa, co zajęło mu 1,5 godziny. Na pamiątkę Sierotka kupił sobie dwie mumie, męską i żeńską. Niestety namówiony przez towarzyszącego mu księdza w drodze powrotnej wyrzucił je za burtę okrętu. Dlaczego ponad 200 lat później Egipt stał się turystyczną ziemią obiecaną? Bo był egzotyczny, ale oswojony. I zapowiedź tego artykułu z dodatku Fakt Historia na pierwszej stronie faktu. Zobacz ten wzrok na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Wagner. Bardzo fajne zdjęcie Huberta Wagnera. Człowiek, który pokonał polską słabość. To zwany katem. Tak. Jest zimny ten wzrok niezwykle. To człowiek, który rzeczywiście zwany katem doprowadził jednak naszą reprezentację do złotego medalu olimpijskiego. Ciekawe, jak naszym pójdzie teraz podczas Mistrzostw Świata. Stefan Antiga tak nie patrzy. Wierzę Ci na słowo. Maja Borkowska pojawi się niebawem, by powiedzieć Państwu nieco więcej na temat dzisiejszych gazet, a na razie to był taki flash. Pierwsze strony gazet za nami. Thank you. jutro, a w sercu mnie zamieszkał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie prosto w ogóle, a buty me ślizgają się, jak się mi poszło prosto w ogóle. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. W ten sposób, proszę Państwa, możemy przywitać godzinę 6.22. 22 można by powiedzieć, o tak. Jeśli chodzi o telefony, są do Państwa dyspozycji, czyli nasz telefon bez zmian 22 i 7 trójek. Helen czeka na kontakt z Państwem. Jeśli chodzi o kontakt ze mną, bardzo proszę, michał.olszański@polskieradio.pl. That disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Settled down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes. Why? I can find out who I am. I'm letting all of these feelings out, even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. We belong in the rock world, and there is so much left to do. And if we die in obscurity, oh well, at least we erase some hell. A dzisiaj zaproponujemy coś dla rodziców. Temat jest taki, wracają dzieciaki z wakacji. No, wyjechał syn, wyjechała córka, 2 tygodnie nie było w domu, wracają i co? I naraz okazuje się, że to jakby zupełnie inne dziecko. Ja nie tylko mówię o doświadczeniach i o tym, co się stało wewnątrz, ale mówię o tym, jak się zmieniły gabaryty. Dziecko wyjeżdża na kolonie jako maluszek, a wraca po 3 tygodniach 10 cm wyższe i 5 kg cięższe. I z trądzikiem. Zmienia się też psychika, inne emocje. I trzeba iść do sklepu, uzupełnić ekwipunek, bo buty nie pasują, bo koszulka, krótki rękaw. Tym zajmiemy się dzisiaj w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już niebawem pojawi się także w sposób wirtualny, no bo wiadomo, że on teraz głównie koncentruje się na swoim peletonie i spędza wakacje na 2 kółkach. Łyna ma w tym miejscu olbrzymie takie strome brzegi, przypominające czasami rzekę górską, można tak się poczuć. Czyli medal dla każdego. Henryk Sytner zaprosi Państwa na spływ Łyną. A ja z kolei chciałbym przywołać tutaj atmosferę z Ostródy. Miałem okazję być w zeszłym tygodniu, proszę Państwa, na festiwalu Ostróda Reggae Festival. Jeszcze mam do tej pory taką opaskę, którą dostałem od organizatorów, która uprawniała mnie do wstępu, bo byłem tam akredytowanym dziennikarzem. A skoro jestem akredytowanym dziennikarzem na festiwalu reggae, no to trzeba troszkę zagrać tej muzyki reggae. Przypomnijmy sobie, jak otwierał się festiwal w 2009 roku. Yes, my people, festival time, right? Smile, I this amount of sounds coming to you live and direct from creation to heal the world by nation. So, are you ready for a struda? Gathering of people's minds. Are you ready? Are you ready now? The gathering of positive kinds. Are you ready for a struda? Gathering of people's minds. Are you ready? Are you ready now? For the gathering of positive kind. Right. Lick a spliff and take a lift. Rise up from your sadness, cause you know that life is gift. Hey. Bust a shot straight to the top. Healing forces coming inside. Rise up from your sadness, cause you know that life is gift. Bust a shot, straight to the top. Healing force is coming, you ready or not? Are you ready for a struda? Gathering of people's minds. Are you ready? Are you ready now? For gathering a positive sky. Hey, are you ready for a struda? Gathering of people's minds. Say, are you ready? Are you ready now? Straight in the festival time, Ostruda Festival. Right in the festival time, Ostruda Festival. Ostruda Festival. Horseman Coyote, rok 2009. W tym roku było naprawdę czarownie. Nie mogłem niestety zostać do końca. W niedzielę był zespół Dub Incorporation, znakomita francuska kapela, ale mam dobrą wiadomość dla tych z Państwa, którzy chcieliby poczuć atmosferę Ostrudy. Telewizyjna Dwójka była na miejscu i ostatni dzień, niedziela, został zarejestrowany i z tego co wiem, będziemy mieli kilkakrotnie możliwość obejrzenia tego, co działo się w niedzielę w ostatnim dniu tegorocznego festiwalu w Ostródzie. Generalnie naprawdę było cudnie. Proszę bardzo, nie poganiaj mnie, czyli Kora i Manam. Godzina w tej chwili 6:34. Już za chwilę medal dla każdego. Medal dla każdego. Jestem obok stanicy wodnej w Bartoszycach nad rzeką Łyną. Tutaj właśnie zatrzymali się uczestnicy kolejnego spływu kajakowego. Pani Iwona Wojnicz, zapalona kajakarka, bierze udział w prawie każdej takiej wodnej imprezie. Razem ze znajomymi, jeżeli pogoda na to pozwala, spotykamy się, wypożyczamy kajaki w Bartoszycach i płyniemy sobie rzeką Łyną. Początek dzisiaj zrobiliśmy w Perkujkach, to jest taka mała miejscowość niedaleko Bartoszyc. Mogę naprawdę polecić, bo są niesamowite widoki. Łyna ma w tym miejscu olbrzymie, takie strome brzegi, przypominające czasami rzekę górską, można tak się poczuć. No teraz jesteśmy w Bartoszycach, a jutro mamy płynąć dalej do Stopek i tam się zatrzymać. Można tam zrobić sobie grilla, jest taka też przepiękna stanica. Natomiast dzisiaj wieczorem wybieramy się jeszcze do stadniny koni w Galinach, bo można sobie wypożyczyć konika i pojeździć. My natomiast nauczyć chcemy... się też? Nauczyć się również. My natomiast chcemy troszeczkę odpocząć, zrelaksować się. To jest tam przepiękny pałac. Mają stronę swoją też internetową, którą można odwiedzić. Mają olbrzymią ilość koni, organizują również wszelkiego rodzaju konkursy konne i doświadczeni jeźdźcy, ale również i amatorzy naprawdę tutaj będą zachwyceni. Polecam, naprawdę polecam. A wracając jeszcze do kajaków, każdy może tutaj wypożyczyć tak, sobie dokładnie. Sprzęt. Tak, dokładnie. Mamy tutaj w naszym powiecie kilka takich wypożyczalni sprzętu. Jest to dobrze zorganizowane, można wypożyczyć, zostawia się na miejscu, tam gdzie się spłynie, przyjeżdża właściciel tych kajaków, odbiera, więcej nas już nic nie interesuje. Tylko mówiła pani, że Łyna tak trochę przypomina górską rzekę. Tak, jest niebezpieczną rzeką. Wie pan, no trzeba się zabezpieczyć na pewno w kapok, w kask też, należy przestrzegać oczywiście bezpieczeństwa, tak jak i na drodze. Zachęcam osoby, które nigdy nie płynęły, żeby po prostu do kajaka wsiadły z osobą doświadczoną, wtedy będzie łatwiej. No ale jeżeli ktoś przyjedzie nawet sam tutaj, no to w punkcie informacji turystycznej może się dowiedzieć, czy znajdzie jakiegoś doświadczonego przewodnika, z którym może popłynąć. Tak? Dokładnie tak. Tutaj u nas również działa stowarzyszenie Ożywić Łynę. Można się też z nimi skontaktować i oni na pewno pomogą. No, są przemili ludzie i jest miejsce naprawdę urokliwe, także serdecznie tutaj wszystkich naprawdę zapraszamy. Dodam jeszcze, że w okolicach Bartoszyc są przepiękne szlaki rowerowe poprowadzone polami i lasami. Zacząć wyprawę można w samym mieście. Bartoszyce chlubią się bogatą historią. Jest tu wiele unikalnych zabytków, do których prowadzą ścieżki rowerowe. Działają wypożyczalnie rowerów, są serwisy. W biurze informacji turystycznej znaleźć można mapy, foldery, przewodniki. Stowarzyszenie kolarskie, o którym wspomniała moja rozmówczyni, zaprasza na wycieczki nie tylko mieszkańców miasta, ale i turystów. W czasie wakacji dużo w tym rejonie obozów rowerowych. Nie ma kłopotów z zaopatrzeniem, sprzęt, wyżywienie, są gospodarstwa agroturystyczne, które oferują tanie noclegi. Jednym słowem, aktywny wypoczynek to wizytówka Bartoszyc. Warto tu przyjechać. Miałem okazję być kiedyś w Bartoszycach, rzeczywiście zgadzam się z Henrykiem, miasto czarowne, warto tam zajrzeć. A co do rzeki Łyny, no płynąłem i to chyba dwukrotnie. Ten odcinek przed Lidzbarkiem Warmińskim, taka spokojna, sympatyczna, nie mająca żadnych kłopotów wyprawa, bardzo Państwu polecam. Natomiast tam w Lidzbarku owa Łyna krzyżuje się z taką rzeką, która nazywa się Symsarna i to jest dopiero hardcore. Powiem Państwu, że spływ tą Symsarną, a z Magdą zrobiliśmy taki odcinek przed Lidzbarkiem Warmińskim, no to rzeczywiście było bardzo wysoko zawieszona poprzeczka, bo przeszkód było co niemiara, ale taką rzekę się pamięta. Lubi, bo klub ją gubi.

teraz należysz do mnie. Ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodle cię znów. Lucy, ja już nie mogę, wolę chyba być z Bogiem. Czemu na mnie uparłeś tak się? Nie wymiękaj, dziecino, jesteś moją ptaszyną. Będę z tobą na dobre i złe. Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. To był zespół T-Love, a teraz Maja Borkowska. Co w dzisiejszych gazetach? Teraz już nie fleszowo, nie pierwsze nie, strony. Zaglądamy do środka. Gazet, tak, Gazeta Wyborcza. Na początek tu artykuł Dziadek z Wehrmachtu i żołnierze AK. Młody polski reżyser postanowił wyjaśnić historię niemieckiej taśmy filmowej, którą od wojny przechowywała jego rodzina. Powstała przejmująca opowieść o polsko-niemieckiej historii. W przyszłym tygodniu pokaże ją niemiecka telewizja publiczna. Gdy 10 lat temu zacząłem studiować reżyserię na Uniwersytecie Śląskim, ojciec dał mi pudełko. Były tam rolki taśmy filmowej. Ojciec uznał, że skoro będę filmowcem, to mnie to zainteresuje, mówi 33-letni Michał Wnuk. 16-milimetrowa taśma niemieckiej Akwy była przechowywana w domu jako pamiątka z wojny. Nikt nie wiedział, co na niej jest, ani skąd się w rodzinie wzięła. Michał dostał też ponad setkę zdjęć. Widać na nich Niemców pilnujących więźniów wziętych do niewoli sowieckich żołnierzy i rabina wyprowadzanego przez Niemców z synagogi, którą później podpalono. Są też żołnierze AK wychodzący z Warszawy po upadku powstania. Kto zrobił zdjęcia? Również nie wiadomo. Michał postanowił nakręcić o tym film. Początkowo wydawało mu się, że taśmy i zdjęcia należały do ojca jego matki, Ślązaka z Katowic, którego jak wielu mieszkańców polskiego Śląska wcielono do Wehrmachtu. Zdjęcia go przygnębiały, bo wynikało z nich, że dziadek brał udział w zbrodniach na Żydach, w tłumieniu powstania. Listy, które znalazł, zawierały jednak informację, że w 1944 roku nie mógł być w Warszawie, bo wówczas ranny leżał w szpitalu. Michał ustalił w końcu, że fotografie i film należały do wuja jego ojca. I o tym artykuł o tym filmie, który właśnie powstaje. Dziadek z Wehrmachtu, właściwie już powstał, bo będzie emitowany niebawem. Dziadek z Wehrmachtu i żołnierze AK, o tym w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. Animator ratuje miasto. Nawet bez pieniędzy można zmieniać przestrzeń wokół nas. Przekonują miejsce aktywiści. Dowodów na to, że mają rację, przybywa. Walczą o drogi rowerowe czy o równe chodniki. Tworzą miejsca, w których ludzie gromadzą się, by obejrzeć film albo po prostu pobyć razem. Zdaniem eksperta Fundacji Batorego Dariusza Kraszewskiego, animatorzy mają kluczowe znaczenie dla tworzenia kapitału społecznego. Najpierw mała grupka osób próbuje coś robić. Inni widzą, że dzięki wspólnej inicjatywie coś w mieście się dzieje. I wtedy się do nich przyłączają albo sami próbują coś robić, tłumaczy. Gwiazd miejskich aktywistów, społeczników, czy też animatorów, jakkolwiek ich nazwać, rozbłysło w ostatnim czasie sporo. Przyczyny są dwie. Po pierwsze, kryzys demokracji. Ludzie się przekonali, że władza dla nich jednak nie robi tego, czego by oczekiwali. Widzą, że bez tych oddolnych inicjatyw w mieście niewiele się dzieje, tłumaczy Kraszewski. Drugi powód ma podłoże ekonomiczne. Na początku lat 90. ludzie zachłysnęli się bogactwem materialnym i możliwością podniesienia swojego statusu bez pomocy z zewnątrz. Ale przyszedł kryzys i okazało się, że praca nie daje już poczucia stabilności, a kupione na kredyt mieszkanie i samochód nie są prawdziwym bogactwem. Zatęsknili za ludźmi, bo razem jest bezpieczniej i łatwiej. I raźniej, tłumaczy ekspert. I o tym w artykule Animator ratuje miasto, to w Rzeczpospolitej. Jeszcze wspomniany artykuł z dodatku Fakt Historia. Skąd się wzięli turyści w Egipcie? Przejażdżka na wielbłądzie, rejs z Nilu, zdjęcie pod Sfinksem i piramidami, nic nowego pod słońcem. Turysta z nad Wisły był tu zresztą jako jeden z pierwszych. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, który do historii historii przeszedł z przydomkiem Sierotka, odwiedził Egipt w 1583 roku w drodze do Ziemi Świętej. Wdrapał się na szczyt piramidy Cheopsa, co zajęło mu 1,5 godziny. Na pamiątkę Sierotka kupił sobie 2 mumie, męską i żeńską. Niestety namówiony przez towarzyszącego mu księdza w drodze powrotnej wyrzucił je za burtę okrętu. Dlaczego ponad 200 lat później Egipt stał się turystyczną ziemią obiecaną? Bo był egzotyczny, ale oswojony. Egiptomania zaczęła się w czasach napoleońskich. Bonaparte co prawda stracił kraj faraonów tak samo szybko, jak go zdobył, ale europejską elitę zaintrygowały wieści o pozostałościach starożytnej cywilizacji wyłaniających się z piasków pustyni. Na miejscu Francuzów szybko usadowili się Anglicy. Kontrola nad Egiptem była dla nich kwestią nie tylko prestiżu, ale i rzeczywistej potrzeby. Tędy prowadziła bowiem najkrótsza droga do ich azjatyckich kolonii na czele z Indiami. Po wybudowaniu kanału sueskiego strategiczne znaczenie ojczyzny Kleopatry wzrosło jeszcze bardziej. Wyobraźnie Europejczyków dodatkowo pobudzały odkrycia archeologów, z których najbardziej sensacyjnym było odnalezienie grobu faraona Tutenchamona. Skąd się wzięli turyści w Egipcie? Ten artykuł na stronach Fakt Historia. W fakcie właśnie. Bardzo dziękuję. Na którą jesteśmy umówieni po 7? Teraz jesteśmy umówieni na 7:50. 7:50 to będzie mniej więcej za 55 minut. Tak. Trudno będzie. Mi będzie tak długo czekać. Trzymasz. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży. A w nim? Po co się wstydzi Magdalena Boczarska? Jak wychowano Pawła Hille? Czy Dolly Parton to tylko Barbie z Pipidówki? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Masz dość gorącego lata w mieście. Czy wiesz, że od tej niedzieli możesz już jeździć skuterem i motocyklem 125 cm bez prawa jazdy A? Uczcijmy to. Przyjdź na Moto Italia Scooter Festival. W tę sobotę od 14 na Puławskiej 579. Wystawa włoskich motocykli i skuterów. Aprilia, Derby, kultowa Vespa i Scarabeo. Zlot włoskich food trucków. Koncert Scooter Power. Sydney Polak, kobiety, Vespa, komety i wiele innych. A o 22 jedziemy w paradzie skuterów na Pragę do klubu Bazar na afterparty. Pamiętaj, Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. Szczegóły na aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7. Jest 23 dzień sierpnia. Sobota, słuchają Państwo Trójki. Serwis informacyjny i Radosław Mróz. Ciężarówki z rosyjską pomocą humanitarną w Ługańsku mają być dziś rozładowane. Ukarane suspensą ksiądz Lemański zapowiada odwołanie od decyzji arcybiskupa Hozera. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski. Ja księdzem będę do końca swoich dni. Deszcz w górach, kłopot dla turystów. Część szlaków jest bardzo śliska i taka błotnista. To ostrzeżenie GoProwców. Złamanie prawa międzynarodowego, inwazja, prowokacja, eskalacja konfliktu to tylko niektóre komentarze Kijowa i Zachodu w sprawie wjazdu na teren Ukrainy rosyjskich ciężarówek z pomocą humanitarną bez zgody ukraińskich władz. Około 280 pojazdów jest w tej chwili w Ługańsku. Dziś ma się rozpocząć rozdzielenie pomocy humanitarnej. Rosyjskie władze argumentowały, że nie mogły dłużej czekać z dostarczeniem pomocy. Obarczyły Kijów odpowiedzialnością za to, że władze Ukrainy specjalnie utrudniały wjazd ciężarówek wiozących żywność i lekarstwa do Donbasu. Władimir Żyrynowski, znany z populistycznych wypowiedzi wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej, uważa, że ukraińskie władze chciały w ten sposób poniżyć Rosję. Nigdy jeszcze w historii ludzkości nikt na granicy nie trzymał przez 10 dni pomoc humanitarną pomoc, powiedział Żyrynowski. Rosyjskie media nie komentują przy tym faktu, że ciężarówki wjechały na terytorium Ukrainy nielegalnie, gdyż nie przeszły ukraińskiej kontroli granicznej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Według Moskwy biały konwój przywiózł na Ukrainę prawie 2000 ton żywności, lekarstw, odżywek dla dzieci, śpiworów oraz generatorów prądotwórczych. Bruksela dzieli wsparcie dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Warszawa mówi nie i dodaje, że pieniędzy na rekompensaty jest za mało. W Brukseli spotkali się unijni eksperci. Komisja Europejska przedstawiła propozycję dystrybucji unijnych środków. O szczegółach Magdalena Skajewska. Łączna suma dotychczas ogłoszonych funduszy skierowanych do producentów warzyw i owoców, które się szybko psują, to 125 milionów euro. Zgodnie z projektem przedstawionym w piątek państwom członkowskim, 82 miliony ma być przeznaczone na jabłka i gruszki, a 43 miliony na pozostałe produkty, m.in. ogórki, pomidory czy paprykę. Pojawiły się obawy, że producenci jabłek i gruszek dostaną wszystkie środki, dlatego chcemy wprowadzić pewne zabezpieczenia, by upewnić się, że tak nie będzie, powiedział rzecznik Komisji do Spraw Rolnictwa Roger Wade. Takiej propozycji nie chce zaakceptować Polska. Minister Marek Sawicki oświadczył, że nie ma polskiej zgody na uruchomienie tak małych środków, ani na ich podział na gruszki, jabłka oraz pozostałe produkty. Polska zabiegała też o to, by data, od której przysługuje wsparcie, była wyznaczona na 1 sierpnia, a nie, jak chce komisja, od 18 sierpnia. Jeśli chodzi o tę regulację, takie rozwiązanie jest niemożliwe. Komisja tłumaczy, że chodzi o problemy administracyjne i kontrolne. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ksiądz Wojciech Lemański nie zgadza się z nałożoną na niego karą i zapowiada odwołanie od decyzji arcybiskupa Henryka Hozera. Ten ukarał duchownego suspensą. Jako powód Kuria Warszawsko-Praska podaje kontestowanie decyzji przełożonych oraz podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej. Suspensa oznacza zakaz sprawowania funkcji duszpasterskich i noszenia stroju księdza, ale ksiądz Lemański chce się odwoływać. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski. Ja księdzem będę do końca swoich dni. Jednak zdaniem rzecznika kurii Mateusza Dziedoszyckiego kara już obowiązuje. Powinien dzisiaj występować już cywilnie i powinien zaprzestać wszystkich funkcji kapłańskich. W kościele nie ma partyzantki. Komentuje jezuita ojciec Krzysztof Ołtakowski i wskazuje, że każdy ksiądz ślubuje oczekuje posłuszeństwo swojemu biskupowi. Ksiądz w momencie święceń jest pytany, czy przyrzekasz swojemu ordynariuszowi cześć i posłuszeństwo. Dramat tej osoby, dodaje szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski, coś na granicy zaburzenia osobowościowych. Trudno przypuszczać, żeby kolejne odwołanie księdza Lemańskiego miało większe szanse niż poprzednie, oddalone przez Watykan. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mieszkańcy centrum Katowic odetchnęli z ulgą. Pociski są już poza terenem Katowic, zostały zabrane przez saperów. Przez kilka godzin centrum było wyłączone z ruchu. Przyczyną było odkrycie niewypałów na terenie prac rozbiórkowych jednej z kamienic. Ewakuowano około 600 mieszkańców, informuje rzecznik katowickiej policji Jacek Pytel. W budynku przy ulicy Wojewódzkiej zostały tam znalezione dwa pociski z okresu wojny. Natychmiast zabezpieczyliśmy ten teren. W promieniu 200 metrów ewakuowaliśmy wszystkie osoby, które były w budynkach, w mieszkaniach. Policja przeszukała kamienicę, ale żadnych innych niewybuchów już tam nie znaleziono. Weekend w górach, goprowcy ostrzegają. Część szlaków, szczególnie w miejscach zacienionych, jest bardzo śliska i taka błotnista. Jest ryzyko poślizgnięcia się, no i kontuzji w ten sam sposób. Wszystko przez ostatnie intensywne opady deszczu. Maciej Więcek z Krynickiej Grupy GOPR radzi, aby odpowiednio przygotować się do górskiej wyprawy w takich warunkach. Przede wszystkim buty wysokie ponad kostkę na dobrej, twardej podeszwie. Warto też ze sobą zabrać kije trekkingowe. To takie dwie nasze dodatkowe nogi, które w razie poślizgnięcia zawsze pomogą nam, abyśmy nie stracili równowagi. I najlepiej planować krótsze trasy, bo teraz szybciej zapada zmrok. To był serwis Trójki. A teraz już pierwszy dziś serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Państwu Adam Malecki. Chcesz się podzielić jak w TSM-ie? Nie, tym razem proszę bardzo. Możesz jechać. Dzień dobry Państwu, Jerzy Janowicz awansował do finału tenisowego turnieju w Winston-Salem. Polak po dramatycznej walce wygrał z Amerykaninem Samem Quarejem 4-6, 7-5 i 6-4. To drugi finał rangi ATP w karierze Polaka. Poprzednio w 2012 roku sukces odniósł w paryskiej hali Bercy. Wówczas jednak w finale lepszy okazał się Hiszpan David Ferrer. W Winston-Salem w finale zagra z wyżej rozstawionym Czechem Lukasem Rosolem. Finał dziś w nocy, a od poniedziałku wielkoszlemowy US Open. Piłka że Atletico Madryt zdobyli w Superpuchar Hiszpanii. W dwóch meczu okazali się lepsi od Realu. W rewanżu wygrali 1-0 po golu